Tutaj nie grał David Gilmour, ale pojawia się inne ważne nazwisko. Lennon. Sean Lennon, syn Johna Lennona. Razem z Charlotte Kemp Mull tworzą zespół The Ghost of a Saber-Toothed Tiger. Zespół, o którym opowiadałem już swego czasu, ale dziś mogę powiedzieć, album się ukazał i możemy słuchać go w nieskończoność. Taki jest Lennon współczesny, tak? Płyta nosi tytuł Midnight Sun, a zespół, bo to też nie jest łatwe do zapamiętania, The Ghost of a Saber-Toothed Tiger, czyli duch tygrysa szablozębego. Dobrze, do godziny 6 już teraz zostało nam 57,5 minuty. Czy to jest dobry moment, by się obudzić? Myślę, że tak. Na Myśliwieckiej lekko mrzy, ale pamiętam, kiedy ten album się ukazywał w 2006 roku, to był weekend majowy właśnie. Mieliśmy ten album chwilę wcześniej i podróżowałem pociągiem, słuchając Discmanie wówczas tego albumu, ucząc się go, i była tak potężna burza, że pociąg stanął w szczerym polu. Wszystko się zatrzymało. Staliśmy, nie wiem, może pół godziny. Nie wiadomo było, co dalej. A burza wokół nas przepotężna. I ta muzyka tak bardzo do tej sytuacji pasowała. Tool, 10,000 Days. Album, który miał swoją premierę w weekend majowy 2006 roku. Who are you to wave your finger? You must have been out your hair. I hold deep in muddy waters. You practically raised the dead. Rob the grave to snow the cradle, then burn the evidence down. Soapbox house of cards and glass, oh, don't go tossing your stones around. You must have been high. You must have been high. słyszą państwo, że tulenie o tej porze to bardzo dobry pomysł. Cieszę się bardzo. O tej porze, czyli 43 minuty do godziny 6. Zespół Tool, płyta 10,000 Days, muzyka powietrza przed burzą, tak to sobie wtedy nazwaliśmy. Ale oprócz tulenia, to zachęcam do posłuchania płyty i do pooglądania jej, przypomnienia sobie tych stereoskopowych obrazków, które są w środku, bo to ta płyta z okularami tymi specjalnymi, bez nazwy Tool na okładce. 2006 rok. Dokładnie chyba. Podawane źródła podają, że to był drugi dzień maja, ale pamiętam, że ten album mieliśmy wcześniej i prezentowaliśmy go chwilę wcześniej na antenie programu trzeciego. A teraz zupełnie nowa płyta. I'm not there yet. Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrowić Toma Morrisa, dzięki któremu ten utwór powstał i możemy go posłuchać, bo zespół Hennem i Scala tak mocno związany z Mikrokosmosem przez te wszystkie lata, że nie sposób nie zaprezentować Państwu w pierwszej kolejności nowego nagrania Hennem i Scala. Płyta The Navigator pojawi się za moment. Będziemy jej słuchać pewnie za tydzień już. Ale to, co już znamy, sprawia, że no, trzeba będzie ustawić budzik za tydzień. Kala. Ona ma na imię Kala I za moment pojawi się jej nowy album Navigator. Za moment, czyli w poniedziałek, za dwa dni. Premiera tego albumu, a za tydzień już na pewno w Mikrokosmosie obszerne fragmenty. Do godziny 6 zostały 32 minuty. Czy możemy teraz trochę mocniej, trochę głośniej, trochę bardziej gitarowo? Chyba możemy. Z Francji wystąpi zespół Lesbian Dreams, prezentowany swego czasu w Mikrokosmosie. Bardzo się Państwu spodobał. Właśnie wydali nowy album. Nie wiem, jak to działa, ale mam wrażenie, że doświadczeni słuchacze są w stanie rozpoznać, że to francuski zespół jest. Mimo tego, że śpiewa po angielsku, wokalistką z tego, co wnioskuję, jest Holenderka Caroline Van Roos. Obok niej Mathieu Zachs pewnie. No taki zespół, Lycian Dreams. Płyta pojawiła się przed momentem, bo premiera miała swoją 30 kwietnia. Dostępna na stronach internetowych, można przesłuchać całą i wybrać i zakupić albo cały album, albo nawet tylko jeden utwór by mieć na zawsze. Płyta nosi tytuł, gdzie ja to zapisałem? Red Slice Lodge, tak jak ten utwór, którego przed momentem słuchaliśmy. A teraz będzie zespół, co do którego państwo nie rozpoznają, z jakiego kraju pochodzi. Nazywają się Hydra's Dream i grają tak. stacja nam się kłania. Hydra's Dream, czyli Matty Bai, człowiek, który dostaje nagrody za tworzenie muzyki do filmów, i Anna von Hauswolf, czyli dziewczyna, którą polubiliśmy po ubiegłorocznym naszym spotkaniu z nią na Halfway Festiwalu w Białymstoku. W tym roku Halfway Festival też się odbędzie. To już wiemy. I bardzo się cieszymy. Będzie tam przynajmniej jeden znany nam artysta, czyli zespół Phosphorescent. A ten projekt muzyczny Hydra's Dream naprawdę może się podobać, choć to nie jest łatwa muzyka, bardziej taka kolażowa, bardziej nastrojowa, a atmosferik jest takie określenie w języku angielskim. Dobrze, już się nie wymądrzam, zostało 18 minut do godziny 6. Mamy jeszcze trochę nowej muzyki, ale zanim ona, ta nowa, to jeszcze jedna ta, o której Państwo słyszeli, czyli jeszcze jedno nagranie Hydra's Dream. Został nam dokładnie kwadrans do godziny 6, to teraz może troszkę przyspieszymy. Wystąpi członek zespołu Edward Sharp and the Magnetic Zeros. To już można się spodziewać, po takiej zapowiedzi można się spodziewać najweselszego. Just keep cooling down your bones for me. I can't be there and back again, but I'm still here. And I walked all alone today. For if I come, you best be in touch with the clouds. Ooh. fight on some other days. Then you say to me, you know it's okay, 'cause I'm thunder and lightning when we don't talk. Happens more often than enough. Muzyka rozmarzona, ale zawsze uśmiechnięta. Christopher Crash Richard, wokalista, perkusista przede wszystkim zespołu Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Tam się spełnia, ale widocznie potrzebował odrobinę własnej twórczości pokazać nam, no i dzieli się nową płytą. To znaczy podzieli się za moment, bo ten album, ten utwór, album dopiero zapowiada. Album za kilka dni, nazywać się będzie Hardly Criminal. Za kilka dni, 6 maja, chyba tak. Dobrze, zostały mi dwa nagrania. Pierwsze z nich, artysty, co do którego miewam wątpliwości, bo jest jakby dla mnie zbyt nowy i jeszcze nie jestem pewien, czy mogę mu w 100% zaufać, ale by to zrobić, on robi, bym ja to zrobił, on robi wszystko. Właśnie, bym mu zaufał. Co słychać na nowym albumie? Caustic Love, Paolo Nutini. We are proud individuals living for the city, but the flames couldn't go much higher. We find and religions to paint us with salvation, but no one, no nobody can give you the power, the right, nobody. Science guys, it's bad.

dwa lata. Grzegorz Zembrowski, kłaniam się nisko. Do za tydzień. Just cruising, driving along with the swing.